بھی آپ کے سامنے رکھنے کی میں جو ہے کوشش کرتا ہوں۔ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سنا، اور نعمان بن بشیر نے اپنی دونوں انگلیاں کان کی طرف کی، مطلب میں نے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا اور اپنی دونوں انگلیاں کانوں کی طرف لے گئے کہ حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح ہیں، دونوں جو ہیں کے درمیان کچھ شبہات ہیں، مطلب حلال کیا ہے بتا دیا گیا، حرام کیا بتا دیا گیا، لیکن بیچ میں کچھ باتیں جو شبہ ہیں، مطلب جس میں شک ہو سکتا ہے، جو واضح نہیں کی گئی ہے تمہارے سامنے، یا آنے والے دور میں ایسے مسائل آئیں گے جو کلیئر نہیں ہوں گے تمہارے سامنے، دونوں کے درمیان شبہات ہیں، لوگوں کی اکثریت ان میں، جو لوگوں کی اکثریت ان کو نہیں جانتی، اکثر لوگ نہیں جانتے وہ شبہات کے بارے میں کہ کیا کیا جائے، بس جو کوئی شبہات سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین اور اپنی جو ہے عزت و آبرو کو بچا لیا۔ تو جو کوئی شبہات سے بچ گیا، مطلب اکثریت نہیں جانتی اس کے بارے میں کیا کیا جائے، لیکن جو بچ گیا، نہیں بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا لہٰذا اس میٹر کو چھوڑ دیا جائے، تو جو کوئی اس سے بچ لیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنا ایمان بچا لیا، اپنی عزت و آبرو بھی اس نے بچا لیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پھنس گیا، شبہات میں پڑ گیا، کلیئر نہیں یہ چیز، پھر بھی نہیں کیا ہو، تب کلیئر نہیں تو بینیفٹ لے لو، نہیں شبہات کو اسلام کہتا چھوڑ دو، اس لیے کہ ڈینجرس ہے، ہم کو صرف حلال کرنا ہے، شبہات چونکہ حلال حرام دونوں ہو سکتے ہیں لہٰذا چھوڑ دینا ہے۔ بہت سی بار ہوتا ہے جابز میں ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں ہوتا ہے نا، شبہ ہو گیا چھوڑ دیجئے اس کو، یہ مت کہ نہیں شبہ ہے تو اس کا مطلب نہیں، شبہ ہے تو ہم کو بینیفٹ نہیں ملتا، ڈاؤٹ کا یاد رکھیے، ہم کو چھوڑ دینا پڑتا ہے کہ نہیں ڈاؤٹ ہے تو چھوڑ دو، یہ ہو سکتا حلال بھی حرام بھی، چونکہ میں ایسے ملک میں ہوں جہاں مسلمان نہیں ہے، شبہ چھوڑ دو اس کو، کھاؤ ہی مت، اس لیے کہ وہ ہو سکتا حرام ہو، پھر حلال ہو تو اچھی بات ہے، رسک کیوں لیا جائے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ نہیں ہاں انہوں نے لکھے نا تو یہ نان ویج مطلب حلال ہوں گا ہی، رسک مت لیجیے، یقین جب تک نہ ہو۔ یہ جاب کے بارے میں کسی کو علماء کو معلوم ہی نہیں کہ کی کیا جاب ہے، یہ تو کوئی ایک نیا سمجھو ایک جاب ہے جو کس کو نہیں معلوم حلال ہے حرام ہے، چھوڑ دیجئے، رسک مت لیجئے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ پورا مکمل 100% حرام میں چلے جائے، چونکہ اب اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے، تو کہ حلال واضح حرام واضح، کچھ شبہ ہے تو جو شبہ میں پڑ گیا گویا وہ حرام میں پھنس گیا، اور جو شبہ سے بچ گیا اس نے دین ایمان اور عزت آبرو سب بچا لیا۔